تاجدار رسالت، ماہ نبوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جو کوئی صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے روز میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. صلوا علی الحبیب. اللهم صل وسلم، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتاً وسلاماً علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ کراچی میں واقع تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں عرب امارات سے بذریعے ٹیلی فون حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کا غم گسار، بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگیں گے اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے دیکھیں گے، پکار پڑے گی انہیں واپس کر دو، جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے. ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی ہوگی اور یہ لوگ کہیں گے اے رب عز و جل، اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا، ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے دوستوں کے لیے جنت میں مہیا کیا نہ دکھایا ہوتا تو یہ ہم پر آسان ہوتا. ارشاد ہوگا، ہمارا مقصد یہی تھا، اے بدبختو جب تم اکیلے ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے، جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے. لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہ کی، لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے. لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، لرز اٹھو اور گھبرا کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اللہ عز و جل کی بے نیازی سے کانپ اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث شریف میں جو کچھ ہے ہم بھی اسی کے مستحق نہ ہوں۔ پہلے جنت دکھائی جائے گی، جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور پھر محروم کر دیا جائے گا، اس سے ظاہر حسرت اور بڑھے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے مطلب عذاب رکھا ہے، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ جو لوگ عوام الناس کے سامنے تو بڑے مصلحت پسند، بڑی یعنی کہ نیک انداز اختیار کرتے ہیں، بڑی نرمی، بڑی عاجزی، بڑا خشوع خضوع دکھاتے ہیں کہ جیسے بہت اللہ والا ہے، اور اکیلے میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے ڈر کر تو گناہ ترک کیے، لوگوں سے تو بچے رہے، محتاط رہے، مگر اللہ سے نہ ڈرے اور خود گناہ کرتے رہے چپ چپ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہوگا ایسے شخصوں پر کہ تم نے لوگوں کی ہمت سے تو گناہ چھوڑے مگر میری ہمت سے تم نے گناہ نہیں چھوڑے۔ تو ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو چھپ کر گناہ کرتا وہ عوام کے سامنے بھی گناہ کرنا شروع کر دے، بلکہ چھپ کر بھی گناہ نہ کرے اور اپنا ظاہر و باطن ایک رکھے، لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا بنے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، گھر میں کچھ ہوتے ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں، باہر ایسی آجزی ان کی ساری اور اس میں اخلاق کا پیکر بنتے ہیں کہ لوگ بولیں گے کہ ولایت تو اس کی نظر سے مل جائے گی، یہ ولی نہیں سردار اولیا ہے۔ اور جب گھر میں جاتے ہیں تو شیر ببر ہوتے ہیں، ماں کو مطلب دھمکی دی، باپ کی آنکھوں میں آگ ڈالی، چھوٹے بھائی کو تڑاک کر کے چاٹا مار دیا، باجی کو گھونسا رکھ دیا، گالیاں بھی نکالی، چھپ چھپ کے ٹی وی بھی دیکھتے رہے، ڈرامے بھی دیکھتے رہے، بد نگاہی بھی کرتے رہے، امردوں سے لذت اندوز بھی ہوتے رہے، اور سب کے سامنے بڑے پارسا اور نیک اور پرہیزگار اور میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو، ہم چھپ کر بھی گناہ نہ کریں، سب کے سامنے بھی نہ کریں، نیکیاں تو ظاہر میں صرف چھپ کر ہی کریں، سب کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں کہ اس میں ریاکار کا یہ انجام ہے۔ ریا یعنی وہ عمل جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ اس طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اس کی تباہی اور بربادی ہے، جسے بعض لوگ اللہ حق اللہ اس طرح مطلب لوگوں کے سامنے نعرے لگاتے رہتے ہیں، تو ان کو ڈر جانا چاہیے کہ میرے مرشد، میرے بغداد والے بادشاہ، نہیں نہیں بغداد والے شہنشاہ، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ربانی کا فرمان ہے، اگر تم نے اللہ بھی زور سے کہا تو اس کی بھی باز پرس ہوگی، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ، جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو سبحان اللہ اللہ اللہ تو ہونٹ ہل رہے ہیں، درشی پڑھ رہے ہیں، لوگ بولے گے دیکھو کتنا پارسا اور نیک ہے بےچارا، درود ہی پڑھے جا رہا ہے، ذکر اللہ سے تو یہ مطلب غافل ہی نہیں، ہر وقت دیکھو یہ پڑھنے میں ہی لگا ہے، تسبیح گھمایا جا رہا ہے، کتنا نیک آدمی ہے بھائی، ہمارے لیے دعا کرنا، بڑے اللہ والے ہو آپ۔ تو اگر پس پردہ ایسا نہیں کرتا، چھپ کر ذکر اللہ نہیں کرتا، درود شریف پڑھتا، جب لوگ دیکھتے ہیں تبھی ہونٹ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنا انجام خود آدمی سوچ لے کہ میرا انجام کیا ہوگا، کہ یہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا بندے کے لیے پڑھ رہا ہوں، بندہ مجھ سے متاثر ہو جائے اس لیے کر رہا ہوں. ایک عبادت گزار شخص کسی بادشاہ کے یہاں مدعو تھا، سب کھانے پر بیٹھے، تو اس شخص نے بہت کم کھایا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نے معمول سے زیادہ رکعتیں پڑھی، نماز پڑھتا رہا دیر تک. جب گھر پہنچا تو اس نے گھر میں کھانا طلب کیا، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ سمجھدار تھا، وہ ساتھ تھا اس کے دعوت میں، اس نے کہا ابا جان آپ نے بادشاہ کیا سیر ہو کر کیوں کھانا نہیں کھایا، یعنی وہ دعوت پر اگر نہیں بھی تھا بیٹا تو وہ بارہ یہ پتا تھا کہ باپ دعوت پر گیا ہے، تو اس نے کہا بادشاہ کیا ابھی تو تم کھانا کھا کے آ رہے ہو، تو کیا پیٹ نہیں بھرا؟ تو کہنے لگا کہ بیٹے بادشاہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے کھانے میں احتیاط کی جاتی ہے، کم کھایا جائے تاکہ اس سے اپنا امپریشن پڑے، لوگ متاثر ہو اپنے سے. تو بیٹے نے آہ بھر کر کہا کہ ابا جان پھر تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، کہ وہ نماز آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، وہ لوگوں کو متاثر کرنے ہی کے لیے پڑھی تھی. تو آج ہم جو مصلحتیں بات بات پر دیکھتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، جو نیکیاں کیے جا رہے ہیں، مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی، لوگوں کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر صرف ہم لوگوں کو ہی متاثر کرتے رہیں گے اور اللہ کے لیے عمل نہیں کریں گے، تو میٹھے میٹھے استائی بھائیو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابو عبداللہ انطاکی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالی ریاکار کو کہے گا جا جا اپنے عمل کا ثواب ان لوگوں سے لے جن کو تو دکھلایا کرتا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ کیا لوگ مجالس میں تیرے علم و عمل کی وجہ سے تیرے لیے جگہ کشادہ نہیں کرتے تھے؟ کیا تو دنیا میں رئیس نہیں بنا ہوا تھا؟ کیا لوگ خرید و فروخت میں تجھ سے رعایت نہیں کرتے تھے؟ اور کیا تیری عزت نہیں کرتے تھے؟ اتنے خوف کی بات ہے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نے جو اپنے علم و عمل کی وجہ سے لوگوں میں معزز ہوا، اور اس کی بھی خواہش ہے کہ چونکہ میں علم والا ہوں، میں ان لوگوں سے نیک ہوں، ان سے بزرگ تر ہوں، ان میں میرا مقام ہے تو میری عزت ہونی چاہیے. اور اس ٹائپ کے ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس میں جگہ کشادہ نہ کرے، ہمارے لیے گاؤں تکیہ نہ بچھائے، ہمیں مرحبا کے نعرے لگا کر ویلکم نہ کہے، تو ہم لوگ رنجیدہ ہو جائیں. کتنی بدنصیبی ہے ایسے لوگوں کی کہ اس قدر آزمائش میں پڑ جائیں. تو یہ کہ لوگ تو جگہ کشادہ کرتے تھے، دنیا میں رسپیکٹ دیتے تھے، تو علم و عمل کا بدلہ آپ چاہتے تھے، گویا وہ مل گیا. اور دنیا میں کیا سردار نہیں بنے ہوئے تھے، رئیس نہیں بنے ہوئے تھے، امیر نہیں بنے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے لوگ مطلب یہ نہیں کہ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو لوگوں اور لوگ بات کا وزن رکھتے ہیں. تو اگر اس کے لیے عمل کیا ہے کہ میں چونکہ یہ عمل کرتا ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی مل گیا. اچھا خرید و فروخت میں بھی لوگ تجھ سے رعایت نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی کرتے ہیں. اچھا اچھا ارے بھائی دام کم کرو، میں آپ کی فلاں مسجد کا امام ہوں. ارے امام صاحب آئیے، ارے حافظ جی آئیے، آپ سے کیا، ارے گھر کی بات ہے، ارے حضرت جو چاہے رہے میں پہنچا رہے تھے، ادھر آ او لڑکے حضرت کو پہنچا دے. نہیں حضرت آپ زحمت نہ فرمائیں، حضرت پھولے نہیں سماتے، بدن موٹا ہو گیا, کپڑے پھٹنے لگے, لیکن حضرت کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے ہاتھوں بیڑا غرق کر دیا, اپنا عمل جتلا کر کے میں فلاں پیر صاحب ہوں یا فلاں عالم ہوں یا میں فلاں قاری ہوں یا فلاں نعت خوان ہوں میں یا میں آپ کی فلاں مسجد کا امام ہوں, آپ مجھ سے رعایت کریں. تو گویا اپنی اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہے اس کا دنیا میں اس نے عوض مانگا. بھائی اپنے نام کے آگے کوئی لکھے گا خطیب و امام, کیا چاہتے ہیں آپ؟ ارے اچھا خطیب سارے حضرت, ماشاء اللہ خطیب سارے امام صاحب, دعا میں یاد رکھیے گا. کیا اپنے نام کے آگے حافظ لکھتے ہیں, قاری لکھتے ہیں, حاجی لکھتے ہیں, تو کیا مقصود ہوتا ہے آپ کا؟ یعنی دنیا والے تو لکھتے ہیں, وہ ڈاکٹر یا میجر یا کرنل جرنل, ان سے تو اپنی بحث نہیں ہے, حماقت ان کی بھی ہے کہ بلا ضرورت لکھتے ہیں, لیکن اب ان سے تو اپنے اس وقت کچھ بولیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ شاید دلیل دیں گے کہ بھئی جو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی تو لکھتے ہیں اپنی, مطلب یعنی کہ جو لقب ہوتا ہے, تو ہم تو دنیا بھی ہمارا تو لقب ہے. تو اب یہ کہ یہ دونوں مطلب ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا, سوچیں کہ آپ نے اپنے نام کے آگے میجر لکھا یا کرنل لکھا یا جو بھی اپنا عہدہ لکھا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہے نا, میرا امپریشن پڑے میجر صاحب ہے, صاحب کرنل صاحب ہے, او سلوٹ مارے لوگ, ہے نا. تو یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے, عین ممکن ہے نہ آئے, لیکن یہ کہ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں اس طرح کے لوگ, ان کی بھی سمجھ میں آئے گا کہ عاجزی کے تو خلاف ہے اپنا منصب بلا ضرورت ڈکلیئر کرنا. ہاں ضرورت ہے تو آپ امامت کا کہیں آپ کا انٹرویو ہے تو آپ ضرورت ہے وہ کہہ سکیں گے کہ میں حافظ ہوں, میں نے قراءت بھی سیکھی ہے یا میں نے درس نظامی کیا ہے, یا اپنا عالم ہونا اس لیے ظاہر کیا کہ لوگ استفادہ کریں. تو وہ اپنی اپنی نیت پر ہے, انما الاعمال بالنیات. یہاں مذمت اس بات کی ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں. تو اب اگر ہم کہیں گے کہ یار تم کیوں ظاہر کرتے ہو لوگ تمہاری عزت کریں, تو اگلا بحث کرے گا کہ میری یہ نیت نہیں ہے. اب یہ بحث کر کے سامنے والے کو تو مطمئن کر دے گا, لیکن اس کو یہ اپنے دل میں سوچنا چاہیے کہ اندر میرے کیفیت کیا ہے, کہ میرا رب جو ہے وہ میرے دل کے خطرات سے آگاہ ہے. جزا سزا اس نے دینی ہے, ان بندوں نے نہیں دینی, کیا بیان کرنے والے نے نہیں دینی جو آج ہمیں ڈانٹ پلا رہا ہے, بلکہ اللہ نے دینی ہے. تو میں تو بھلائی کی عرض کر رہا ہوں, ہم سب کے لیے عرض کر رہا ہوں, سب سے زیادہ اپنے لیے سمجھو عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مطلب اگر عمل کر بھی لیتے ہیں تو کہیں ریاکاری اور دکھاوے کے کارن ہمارا مقدر نہ بن جائے, ہم تباہ نہ ہو جائیں. تو اپنی کوئی بھی خوبی جب لوگوں پر ظاہر کرنی ہے تو آیا نیت تحدید نعمت کی ہے یہ دیکھ لیا جائے, آیا اس کی کوئی شرعی مصلحت ہے اس پر بھی غور کر لیا جائے. اگر کچھ بھی نہیں ویسے تو یہ مطلب لوگ عزت کریں گے اور خطرے میں ڈال دیں گے. میں نے تو اسے لوگ بھی دیکھے کہ جو اپنا سید ہونا بھی چھپاتے ہیں, اسے دیکھیں کہ یار ہم بولیں گے کہ سید ہیں تو لوگ ہاتھ چومیں گے, سید صاحب سید صاحب کریں گے, اور اپنا عمل ایسا ہے کہ خامخا مطلب ریاکاری ہو جائے گی, ہاتھ چومیں گے لوگ. تو اس طرح مطلب ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو اپنے آپ کو سید کہے تو وہ گناہ گار ہے, معاذ اللہ. میں ایک بات بتاتا ہوں, محتاط لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں. تو جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ مطلب اپنے آپ کو چھپائے, اور جو مخلص بندہ ہے جیسے لکھتے ہیں لیٹر کے آخر میں تمہارا مخلص, حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں کہ آپ نے دن کے وقت کتنی بار کھانا کھایا, آپ پر قرضہ کتنا ہے, آپ کن کن مصائب و عالم سے دو چار, کچھ بھی نہیں پتا, ہے آپ کا مخلص. اور اگر آپ ایک روپیہ مانگو گے تو وہ مفلس آپ کو نظر آئے, لیکن ہے آپ کا مخلص. لیٹر میں عام طور پہ لکھتے ہیں آپ کا مخلص, اور بیچاروں کو پتا نہیں کہ مخلص ہوتا کیا ہے غالب. تو اخلاص کا دعویٰ ہوا جو عبادت کی قبولیت کی شرط ہے, اعمال میں قبولیت کی شرط اخلاص ہے. وہ اللہ کی رحمت ہے بغیر کسی عمل کے بخش دے, جو ایمان پر دنیا سے رخصت ہو اس کو خود ہی بخش دے, وہ قادر و قیوم ہے. لیکن یہ کہ جو اصول بیان کیے گئے اس میں اخلاص شرط ہے, اور بندہ ہے مخلص, اور وہ بھی آپ کا مخلص ہے. تو یہ غالباً مخلص کا معنی پر غور نہیں کیا جاتا ہوگا، ایسے ہی مطلب روٹین وائز لکھ دیا جاتا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ لکھنا بھی اس پر غور کر لینا چاہیے کہ مخلص ہیں یا نہیں، آپ کو اس کے حالات کی خبر تو ہے نہیں. تو بہرحال پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اس طرح بھائیوں، دنیاوی فائدہ اپنی نیکی سے اٹھانے والا یہ بہت بڑے نقصان میں رہتا ہے، اور آج کل مطلب یہ بالکل عام ہے، اور میری باتوں کا برا بھی مناتے ہوں گے لوگ، اس پر بھی بیٹھے ہوں گے جو اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے جو میں نے ابھی عرض کی القاب وہ اپنی زبان سے لکھتے ہوں گے، بولتے بھی ہوں گے، اپنے نام کے ساتھ بھی بولتے ہیں، عام روٹین ہے. اور ایک میں مطلب عجیب آدمی ہوں، لیکن مجھے بھی سمجھدار مل جاتے ہیں بعض اوقات. مجھے الحمدللہ ایک عالم صاحب جدہ شریف میں ہوتے بہت مطلب محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے جب فیضان سنت میں میں نے جو لکھا ہے اپنے نام کے آگے حافظ لکھنا، اور اس کی کافی میں نے ڈیٹیل لکھی ہے، تو انہوں نے پڑھ لیا تھا تو وہ بڑے بےچارے تشویش میں تھے. سے کہا کہ میں نے تو اپنے سارے ڈاکیومینٹس میں حافظ لکھوایا ہے، واقعی میری توجہ اس طرف تھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ اب بڑی ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا کہ اپنے آپ کو مطلب حافظ مشہور کر دیا. بہر میں اس سے بہت متاثر ہوا ان عالم صاحب سے کہ ماشاءاللہ ان کو دیکھو کتنا خوف خدا ہے، کوئی ڈر گئے تھے وہ دو سالوں بیٹھ کر بےچارے، بڑا وہ کرے گا اب میں کیا کروں، اور مجھے اپنا طالب بنا لو، اور مطلب اب مجھے کوئی حل نکالو کہ میں کیسے کروں. اب ذرا ڈاکیومینٹس تبدیل کرنا وہ بھی عرب شریف میں، یہ آسان تو نہیں ہے. تو میں نے یہی مشورہ دیا کہ اب کم از کم یہ کہ اب آئندہ کے لیے تو اپنے زبان سے اور اپنے قلم سے لکھنے سے تو بچائی جائے. اب یہ کہ جو لکھا گیا ممکن ہو تو خیر اس کو بھی مطلب چینج کرنا چاہیے، لیکن اب یہ کہ آسان نہیں ہے چینج کرنا. تو یہ کہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو اپنی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، میں تو مطلب اپنی ذات کی طرف سے تو یہ باتیں نہیں کر رہا، میں تو آخرت کے تصور کے ساتھ کرتا ہوں. تو اس میں یہ کہ لوگوں جن میں شر ہوتا ہے نا، وہ ان باتوں کا غلط مطلب لے کر وہ مطلب یہ کہ دین کا مزید نقصان کرتے ہیں، تو یہ مطلب ان کا مقدر. قرآن پاک کی آیات مقدسہ آپ سنیے اور ان پر غور فرمائیے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 47. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان سے اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ عز و جل کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں. تو جو دین کی سچی سچی باتوں پر اترائے اور تڑیاں دے اور خلاف بولے اور بدنام کرے اور اللہ کے کام سے روکے، اس کو اپنا انجام پر غور کرنا چاہیے. یہ آیت مقدسہ جو ہے قریش کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی، جو میدان بدر میں اتراتے اور تکبر کرتے آئے تھے. تو اگرچہ یہ ان کے حق میں اتری تھی اور وہ لوگ جب آئے تو بہرحال ان کو بہت اس کی سزا ملی کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب یہ قریشی آ گئے تکبر اور غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اے پروردگار اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلہ کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا اپنی جماعت واپس لے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، تین دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پیئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت اور واہ واہ ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن اللہ عز و جل کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو جام شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا اور کنیزوں کی ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو حکم فرماتا ہے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر و ریا اور غرور و تکبر کا انجام خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اطاعت خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیے۔ آیت مقدسہ، یہ آیت مقدسہ اگرچہ کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی لیکن کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں اس سے یہ سبق دیا گیا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ تکبر اور ریاکاری سے بچے اور اخلاص کرے، اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ تو جو ریاکاری کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کے لیے خرابیاں اور بربادیاں ہیں۔ تو اے کاش ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اخلاص، حقیقی اخلاص سے آراستہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کو وہ سنا دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کر دے گا۔ تو آج تو جناب وہ چند سکے چندے کے دیتے ہیں، وہ بھی سیدھا ہاتھ ملاتے، الٹے ہاتھ سے دیتے ہیں اور فوٹو کھینچواتے ہیں اور مزے سے کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی عبادت کر رہے ہیں اور ہم مطلب یہ کہ جنت کا سند حاصل کر رہے ہیں، بالکل ریاکاری۔ پھر ریاکاری اور کس جانور کا نام ہے؟ یعنی ایک تو مطلب چند، یعنی لوگوں سے مانگ کر چندہ کسی کو دے رہے ہیں، اور وہ اگر ہے بھی نیکی چلو تو پھر یہ فوٹو کھینچوانا حرام ہے اور اس طرح مطلب سیٹنگ کے ساتھ، اور جب تک یہ سیٹ صاحب نے چندہ دیا ان کا نام لے کر دعا نہیں مانگو سیٹ صاحب مطمئن نہیں ہوتے، تو سیٹ صاحب کو ثواب کہاں سے آئے گا؟ وہ چندہ دیا اس لیے کہ نام اسپیکر پر پکارا جائے اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ فلاں سیٹ صاحب بڑے سخی ہیں کہ مسجد میں انہوں نے پنکھے دیے، مسجد کے لیے اسپیکر کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو یہ سیٹھ صاحب تو ڈوبے، ہم جیسے ڈبوتے بھی ان کو، ان کے اعلانات کر کے، ان کی واہ واہ کر کے، اسپیکر پر ان کی قصیدے گا کر۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے مطلب ایسی راہ کھول دے کہ ہم مطلب لوگوں کی خوش آمدوں سے باز آئیں اور اللہ کرے کہ مخلص بندے بن جائیں، ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بندے بن جائے، ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بندے بن جائے ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بن جائے بندے ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بن جائے بندے ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے صلی اللہ تعالی کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے بندے ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے صلی اللہ تعالی کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے بندے ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے صلی اللہ تعالی کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے بندے ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے صلی اللہ تعالی کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے بندے ورنہ تباہی کا گڑا سامنے ہے. مدینے صلی اللہ تعالی کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے بندے شیطان کے دلائل سے میرا توڑ کر رہا ہے، جبکہ میں عرض کر چکا کہ تہدی سے نعمت کے لیے بیان کرنا جائز، کوئی شرعی حکمت اور مصلحت ہے ضرورت ہے تب بھی جائز اپنی کوئی خاصیت یا نیکی کا بیان، لیکن میں ان کی مذمت قرآن و حدیث کی روح سے کر رہا ہوں کہ جو بغیر کسی مصلحت کے اپنی واہ واہ کرواتے ہیں. اب اس میں کیا مصلحت ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جی میں تہجد گزار ہوں، میں روز تہجد پڑھتا ہوں، اس میں کیا حکمت ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو اتنے سال سے دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتا ہوں، اس میں آپ کی کیا مصلحت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 1000 درود شریف پڑھتا ہوں؟ بھائی آخر اس میں کیا مصلحت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں پابندی کے ساتھ مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں ایام 22 کے؟ اس کی ضرورت کیسے پیش آئی مجھے آپ سمجھائیے. سب کو کہتے پھر رہا کہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے اس کی اصلاح کی، میں نے اس کی اصلاح کی، وہ بے نمازی کو میں نے نمازی بنا دیا اس کو. تو جب مصلحت ہے کسی کو ترغیب دلانی، یہ دل کی نیت دلائل نہیں. آپ بندے کو دلائل دے کے رو سکتا، یہاں تو دلائل مانگتا کون ہے؟ لوگ تو آپ کی واہ واہ کریں گے، آپ اپنے فضائل بیان کریں گے تو اپنے منہ سے لوگوں کا مطلب اتنی سوچ ہے وہ تو آپ سے متاثر ہو جائیں گے. لیکن آپ خود سوچئے کہ رب دانا و بینا ہے، وہ ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ہم بندے کو اگر سیٹ کر بھی لیں گے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے لیں گے، نہیں میرا مقصد یہ، میری نیت یہ، لیکن جزا و سزا تو اس کے ہاتھ میں جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کو سب پتا ہے. ہمیں نہیں پتا، وہ بھی اسی کو پتا ہے، ہماری نیتوں کو ہم سے زیادہ جو جانتا ہے. یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے، بہت خوف کی بات ہے. اللہ والوں کا حال دیکھیے. ایک روز امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف لے گئے. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا پایا. تو امیر المومنین نے فرمایا اے معاذ کیوں روتے ہوتے ہو؟ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا امیر المومنین، میں نے ایک بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ مجھے رلا رہی ہے. میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اپنے عمل میں تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک. اور جو شخص اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نیکوں پرہیزگاروں اور چھپے ہوئے کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو جو چھپے ہوئے ہیں ان کو دوست رکھتا ہے. وہ کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں, حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں, اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں, ہر غبار آلو تاریکی سے نکل جاتے ہیں, یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہوتے ہیں. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. ہم لوگوں کو تو ٹھاٹ باٹ چاہیے, عزت چاہیے. ہر ایک بولتا ہے یار میری عزت نہیں کرتے. ہر ایک مطلب ہے کہ مبلغ بولتا ہے میری عزت نہیں کرتے, لوگ مجھے سنتے ہی نہیں, میں بیان نہیں کروں گا, کوئی بیٹھتا نہیں, میں درس نہیں دوں گا. نگران بولتا ہے میری اطاعت نہیں کرتے, میں درس نہیں. اطاعت کروانے کا بڑا شوق ہے, اطاعت کروانے کا بڑا شوق ہے, لیکن جن سے اطاعت کا مطالبہ ہے ان پر شفقت کرنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. وہ جھاڑنا, ان کو ڈانٹنا, اور اس کو پھر مصلحت کا روڑا اٹکا دینا اپنی مصلحت کا کہ صاحب یہ کام نہیں کر سکتے, مجھے غصہ آتا ہے. تو ان پر کون سا مطلب ہے کہ آپ ایسے عامل ہو جو ان پر سزا دے سکتے ہو, مار کوٹ سکتے ہو, ان کا دل دکھا سکتے ہو. آپ شفقت کرو, یہ خود ہی اطاعت کریں گے. اطاعت کروانا آنی چاہیے. میری اطاعت کرو, میری اطاعت کرو, میری اطاعت نہیں کرتے, اس سے کوئی اطاعت نہیں کرتا. آپ شفقت دیں, پیار دیں, نرمی سے ان کی تفہیم کریں تو دیکھو وہ کس طرح اطاعت کرتے ہیں. اگر اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھے, میں نگران ہوں, میری اطاعت نہیں کرتے, میرے سامنے بولتے ہو, تو اس طرح تو بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کو ڈرا دو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رونے لگے تو لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ حضور خیریت تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میرے رسول پاک صاحب اولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا, آج وہ یاد آ گئی ہے, مجھے رونا آ رہا ہے. میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ کو اپنی امت پر شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی امت آپ کے پاس شرک کرے گی؟ تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, لیکن سن لو کہ وہ سورج, چاند اور پتھر اور بت کی عبادت نہیں کریں گے. وہ سورج یا چاند اور پتھر اور بت کی عبادت نہیں کریں گے, لیکن وہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے. اور چھپی ہوئی شہوت یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی صبح کو روزے دار ہوگا, پھر اس کی شہوتوں میں سے کوئی شہوت اس کے ساتھ آ جائے گی تو وہ روزہ چھوڑ دے گا. تو رکھ لیا لیکن پھر گرم گرم کھانے کا دھواں اٹھنے لگا, خوشبو سے دماغ تر ہو گیا, توڑ دیا روزہ. شہوت مانے خواہش, نفس کی خواہش. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا. تو اس سے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنا اثر لیا کہ اس حدیث پاک کو یاد کر کے رو رہے تھے, اور ہم نگونے پاپی اور بدکار کے ہم پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. سنی ان سنی, ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی, پتا بھی نہیں. اور آج اگر ڈر بھی گئے تو رات کو سوئیں گے, صبح نکلیں گے تو وہی کہ وہ, اس لیے شیطان نے تھپکی دے دی, اور کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے حکمتیں مسلحتیں سمجھا دی کہ یار تیری تو نیت یہ, تیرا تو مقصد یہ تھا. ارے بھائی یہ تو تجھے کرنا ہی ہوگا, یہ تیری نیت یہ تھوڑی ہے, تو یوں چاہتا ہے. تو وہ اس طرح مطلب لیپا تھوپی کر کے شیطان جو ہے وہ مطلب اپنی سیٹنگ کر لیتا ہے اور بندے کو ریاکاری سے نکلنے نہیں دیتا. کہ اول تو بندے کو وہ عقیدے میں مارتا ہے, عقیدے میں مارنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, پھر اس کو عمل میں بھی غالباً نہیں روکتا ہوگا, اس کو عمل خوب کرنے دیتا ہے. بعض بدعقیدہ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں, ظاہری طور پر لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, ان کے اخلاق بھی ظاہری طور پر بڑے اچھے نظر آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پھنس جاتا آدمی. تو شیطان سمجھتا ہے کہ ہے تو اپنا ساتھی, اس کو کرنے دو, خوب نیکیاں کرنے دو, بھلے یہ مطلب ماتا گھسے اپنا, وہ خوب محنت کرے اور یہ خوش فہمی میں رہے کہ میں تو دین کے لیے محنت کر رہا ہوں, آخر جہنم ہے تو اپنا یار, خوب کمپنی رہے گی اس کے ساتھ جہنم میں, ابھی یہ بھلے نیکیاں کرتا رہے اس کو مت چھوڑ. لیکن جو خوش عقیدہ ہے اس کو تو عمل کرنے نہیں دے گا, اس کو ترقی کرنے نہیں دے گا نیکیوں میں, کو پٹکتا ہی رہے گا کہ نیکیوں سے رکو. پھر بھی اگر نیکی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ریاکاری کا وار کرے گا. اس میں بڑا کامیاب نظر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کو, بڑے بڑے پرہیزگاروں کو, میرا تو تجربے میں وقت گزر گیا, بڑا تجربہ کیا میں نے, بڑے بڑے پرہیزگار جو نظر آتے ہیں, اتنی اس کی سوا گز کی لمبی زبان ہوتی ہے بےچاروں کی, یعنی کہ مبالغہ عرض کر رہا ہوں, بےچارے اپنے فضائل بولتے نہیں تھے, تھکتے اپنے منہ سے صوفی بولیں گے اور اپنی کرامتیں سنائیں گے, اپنے واقعات سنائیں گے, اپنی عبادت کے قصے سنائیں گے, اور بےچارے مطلب ہم اتنا اتنے پارے پڑھتے ہیں, اپنے یہ کرتے ہیں, ہم اتنے وظائف پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, وہ پتا نہیں کیا کیا بےچارے بولتے چلے جاتے ہیں, اور ان میں سچ پڑا جاتا ہوں بعض اوقات کی بےچارا کیا کر رہا ہے. اب یہ ہے بھی کاکا کوالٹی, کو سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں, تو کہیں آسان ہوگا بگڑ جائے اور بھر جائے, لینے کے دینے پڑ جائے, اندر سے بعضوں کا کوڑ کر مسکرا کر آدمی چپ ہو جاتا ہے کہ کیا کرے, یہ تو لگا ہوا ہے اس بیچارے کا کیا بنے گا. اللہ اپنی رحمت سے کرم فرما دے کہ اتنی محنت کرے آدمی, سردی میں ٹٹرتا ہوا اٹھے اور کانپتا ہوا اور مطلب دانت بجاتا ہوا وضو کرے اور تہجد پڑے چپکے سے, کسی کو نہیں پتا, لیکن وہ پھٹ کر کے خود ہی پھونک دے کسی کو, گیا نا کام سے, جبکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اب پیر نے اس لیے بتایا مریدوں کو کہ مطلب مرید بھی باامن بنے, استاد نے اس کے شاگردوں کو بتایا, باپ نے اپنے بیٹے کو اس لیے بتایا کہ بیٹا بھی کرے, وہ ایک انما الاعمال بالنیات, دل میں جو نیت ہے وہ ویلڈ ہے, دل میں نیت نہیں تھی اور اب اس کی تعمیریں گڑنے لگا تو اللہ تعالی دلوں کے حالات سے خبردار ہے. اس وقت دل میں کیا نیت تھی وہ ویلڈ ہے, بات کی تفصیل نہیں چلے گی. بات جو ہی مسئلہ تھا آپ نے بنا لی, پہلے نماز پڑھ لی اور بعد میں نیت کری کہ یہ جو میں نے فرض پڑھے تھے وہ عشاء کے چار فرض تھے, تو یہ کہاں سے ویلڈ ہوگی نیت, نماز تو نہیں ہوگی آپ کی. تو اس لیے پہلے تو مطلب پھونک دیا, اب ندامت ہوئی تو اب جھیپ کر کہنے لگے بھائی میرا مطلب یہ تھا, تو شاید اب یہ اور ڈبل ریاکاری ہو رہی ہے کہ سامنے والا آپ کو ریاکاری نہ سمجھے کہ اس نے فیضان مدینہ بیان سنے ریاکاری کے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو اب یہ بدزن ہو جائے گا میرے سے کہ اپنے فضائل بیان کر رکھ کے مجھے متاثر کرنے لگا, تو اب یہ کہ مزید لیپات ہوتی, ایک گناہ مزید نہ جانے کتنے گناہ کرواتا ہے, پہلے ریاکاری کروائے پھر منافقت کروانی شروع کر دی, پتا نہیں کیا کیا کروا دیتے, اور جھوٹ بھی بولنے لگا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, جبکہ نیت میں وہ بات نہیں تھی, تو یہ جھوٹ ہوا ہے نہیں ہوا, اور مسلمان کو دھوکہ دینا ہوا ہے نہیں ہوا. یہ کہ بڑا مشکل معاملہ, اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے, اس طرح کے مطلب مضامین کا مطالعہ, مثلا ریاکاری کیا ہے, ریاکاری کی تعریف, پھر ریاکاری کا علاج کیا ہے, یہ سب سیکھنا فرض ہے. جی ہاں, اور ان کا علاج بھی سیکھنا ضروری ہے, لازمی ہے, جس کی طرف اپنی کوئی توجہ ہی نہیں, اس طرح تکبر کیا ہے اس کا علاج کیا ہے, جھوٹ کیا ہے اس کا علاج کیا ہے, غیبت کیا ہے اس کا علاج کیا ہے, چغل خوری کیا ہے اس کا علاج کیا ہے, یہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ ہم بچیں گے کسی گناہوں سے, ہم گناہوں میں پڑے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, مطالعہ نہیں کرتے, بیان نہیں سنتے. اب یہ کہ جیسے بیانات ہوتے بھی ہیں تو ہم جو بیانات میں آتے بھی ہیں وہ کب پورا سنتے ہیں, مجھے 9:30 آج بیان کرنا تھا تو میں نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا, اجتماع میں بیان ہو رہا تھا, آواز آ رہی تھی, مگر مجھ سے کہا گیا کہ ابھی لوگ بہت تھوڑے آئے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر دیر سے ہم نے پھر کا ٹائم دیا میں نے, تو پھر میں نے آپ کی خدمت میں دیر سے حاضری دی. تو یہ کہ جذبہ اور شوق نہیں ہے. تو مہربانی کر کے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ عشاء کی نماز آپ فیضان مدینہ میں ہی ادا فرمائیں, یا عشاء کی جماعت کا وقت 9:45 آپ آ سکتے ہیں, زیادہ مشکل نہیں ہے. جب دنیا کے ذلیل رقم کے لیے آپ مطلب یہ لے کے شہر با شہر بھٹک سکتے ہیں, ملک با ملک پھر سکتے ہیں, تو سنتیں سیکھنے کے لیے, گناہوں کے علاج سیکھنے کے لیے آپ تھوڑی جلدی نہیں آ سکتے, جبکہ آنا بھی ہے تو پھر بھی لیٹ آتے ہیں, باتوں میں لگ جاتے ہیں. ابھی کئی لوگ ہوں گے باہر گھوم رہے ہوں گے, استنجا خانوں وضو خانوں میں خامہ خامہ ٹائم صرف کر رہے ہوں گے. جس کو واقعی شدید حاجت تھی اس کی بات دوسری, لیکن وہ اپنے دین کو مجھے شدید حاجت تھی یا شیطان بور کر رہا تھا اور شیطان نے اٹھا کے بھگا دیا کہ یار اس کو مت بیٹھنے دو, کہیں یہ مطلب میرا آج ریاکاری کا ہتھیار اگر اس کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر میری خیر نہیں, یہ تو اپنا عمل اخلاص کے ساتھ کرے گا, چھپائے گا نیکیوں کو, تو میں تو مارا جاؤں گا. کیونکہ اب تک تو میں نے اس کو خوش فہمی میں رکھا کہ تو بڑا نیک ہے, اور یہ بھی پھولتا تھا لوگوں کے سامنے آتا تھا تو ہونٹ ہلانا شروع کر دیتا تھا, اور لوگوں کے دل میں یہ تاثر دیتا تھا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے, تو وہ بولتے تھے حضرت جی دعا کرنا, تو یہ پھول کر کپا ہو جاتا تھا, بے وقوف ہوتا تھا. تو اس لیے آج کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف ہو جائے گا, تو اس کو پکڑ کے وہ استنجا خانے کی لائن میں کھڑا کر دیا, یا اس کو باتوں میں لگا دیا, یا ادھر ادھر دیکھنے میں لگا دیا, اور بیچارے کو مطلب محروم کر دیا. تو یہ سب بیٹے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی سمجھنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے, اس پر غور کر اور سوچ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری محنت اکارت جائے اور شیطان تجھے مطلب یہ کہ پٹخنے میں کامیاب ہو جائے. شیطان کے بہت سارے وار ہیں, تھوڑی ہے یہ بھی ایک کامیاب وار ہے جس کو آج آپ کے سامنے آشکار کیا. اور یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا, ایسا نہیں, یہ عام طور پہ پتا ہوتی ہے. ریاکاری کا نام تقریباً میں سنا ہوتا ہے, یہ بھی تقریباً کو اگر احساس دلایا جائے تو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنی چاہیے. لیکن مطلب یہ کہ ریاکاری بہرحال شوق آدمی کا طلب جا حب جا سب میں ہوتی ہے تقریباً فی زمانہ. تو آدمی عزت کروانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اپنا اظہار کر ہی دیتا ہے اپنے عمل کا, تو جی چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی اس کو پتا چل جائے کہ میں نے یہ سخاوت کی, میرا یہ کارنامہ ہے, میں نے فلاں نے کی. خود نہیں بھی بولے گا تو کسی کے ذریعے کہلوا دے گا, یا انتظار کرے گا کہ یار کسی طرح ظاہر ہو جائے لوگوں پر. میں نہیں بولتا بابا, بولنا ریاکاری ہے, لیکن پتا چل جانا چاہیے. تو شیطان نے دل میں ایسے سے چور چھپا کے رکھے کہ بندے کو پتا نہیں چلتا اور وہ بندے کو کلا بازی کھلا دیتا ہے. بزرگوں نے یہ بڑی پیاری بات بتائی جس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن جو کر جائے وہ بڑا کامیاب ہے, کہ جس طرح گناہ کو چھپاتے ہو اسی طرح نیکیوں کو بھی چھپاؤ. تو گناہ کو کیسا چھپاتے ہیں ہم لوگ, کیسا خوف کھاتے ہیں کہ یار اس کو پتا نہیں لگنا چاہیے کہ میں نے گالی دی تھی, جھوٹ بولا تو چھپا کر ہی بولا, پتا نہیں چلنا چاہیے میں نے جھوٹ بولا تھا, پتا نہیں چلنا چاہیے میں نے ڈراما دیکھا تھا. وہ چھوٹا بھائی جا کر ڈھول بجا دیتا ہے, پھر جو امامے والا ہے نا ہمارا, وہ تو مزے سے وہ فلمیں بھی دیکھتا ہے, ڈانس بھی دیکھتا ہے, خبریں بھی سنتا ہے, عورتوں کی سب کرتا ہے, یا آپ کے سامنے لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے. تو چھوٹا بھائی متاثر ہوتا ہے اس لیے نہیں نا کہ بڑے بھائی کے کارنامے اس کو گھر کے پتا ہے, ماں باپ کے ساتھ اس کے اخلاقیات پتا ہے, بال بچوں کے ساتھ اس کا سلوک پتا ہے, تو وہ اس کے اندر سے کڑتا ہے, وہ خار کھاتا ہے, وہ سیٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گھروں میں کس کے ماحول ہیں, نہ ماں باپ سیٹ ہے, نہ بھائی سیٹ ہے, نہ بہنیں سیٹ ہیں, کیوں نہیں ہے؟ اب یہ اس کا جواب آپ اپنے آپ سے لے کے یہ لوگ کیوں سیٹ نہیں ہے؟ کیا آپ ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ رو رو کر ان کو کبھی سمجھا دے گا؟ آپ نے تو بھڑکی دی, تڑی دی, ہنگامہ کیا, شور مچایا, فجر کے ٹائم میں سوئے رہ گئے, نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھ لی. تو گھر والے بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر پردہ کرنا ہی کیا شریعت میں ہے, باپ بھی سوچتا ہے کیا داڑھی رکھنا ہی شریعت میں, مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنا شریعت میں نہیں ہے کیا, کیا سارا اسلام امام شریف میں ہی آ گیا ہے نا؟ معاذ اللہ, شیطان اس کو تو وسوسے ڈالے گا نا, تو کہاں سے سیٹ ہوگا آپ سے؟ تو جو کردار آپ کا عوام میں ہے وہی گھر میں ہونا چاہیے، جو کردار ظاہر میں ہے وہی کردار باطن میں بھی ہونا چاہیے، ظاہر باطن ایک ہو جائے، گھر میں بھی آپ اگر احتیاط سے اور حسن اخلاق سے اور اعلیٰ کردار سے گھر والوں کو چاہیں گے تو جیت سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے، پھر ایسے ٹکرے مارتے رہیں گے آپ، آپ کی محنت پر گھر والے ہو سکتا پانی پلاتے رہیں گے، گھر میں آپ نے کردار نہیں پیش کیا، ماں باپ کی فرما برداری اگر نہیں کی، اور یہ سارے عمل اللہ کے لیے کرنے ہیں، نہ گھر والوں کے لیے کرنے ہیں نہ باہر والوں کے لیے کرنے ہیں، پروردگار عز و جل کے لیے کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ہم خود اگر نہ چاہیں، ہماری کوشش نہ ہو اور لوگوں پر ہمارا عمل ظاہر ہو گیا اور لوگ نیک کہتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں، بلکہ حدیث شریف میں اس کو تو جلد ملنے والی بشارت قرار دیا گیا، کہ جلد ملنے والی بشارت کہ دنیا ہی میں مطلب نیک نامی ہو گئی، تو وہ مخلص بندے کی ہو جائے، جیسے اولیاء کرام کی نیک نامیاں ہیں، میرے غوث پاک نے جا کر جنگلوں میں اور غاروں میں عبادتیں کی اور آج ہمارے دلوں میں گھر کر کے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے چھپ کر عبادتیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور فرما دیا، یہ ان کو جلد ملنے والی بشارت ہے اور ان کا انعام ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے معاملات جو ہمارے سامنے ہیں کہ مشہور ہیں، وہ نہیں بھی ہیں جو نہیں بھی ہیں مشہور، جو ہیں وہ ہیں، تو وہ رب کی مرضی پر راضی رہے بندہ، اور از خود خواہش کی کوشش نہ کرے، از خود خواہش کی تمنا نہ کرے، از خود شہرت کے لیے ہاتھ پیر نہ مارے کہ میرا نام اشتہار میں چھپنا چاہیے، اخبار میں اپنا نام آنا چاہیے، اپنا نام اسپیکر پر پکارا جانا چاہیے، اپنی چار آدمیوں میں ذرا کوئی تعارف کروا دے اچھا سا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ریاکاری کی تباہ کاری سے بچائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ جو کوئی کھڑے